ॐ तत्सत् श्रीमते रामचन्द्राय नमः। ॐ नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरन्दाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय। बागीशा यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितम् श्रीकृष्णाख्यम् परम धाम जगद्धाम नमामि तत्। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासांबरीश शुक शौनक भीष्म दाल्यान रुक्मांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन पुण्यानिमान परम भागवतान नमामि। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सीतानाथ समारम्भाम् श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वंदे गुरु परंपराम्। नमामि गंगे तव पाद पंकजं सुरासुरैर्वंदित दिव्य रूपं भुक्तिंच मुक्तिंच ददासि नित्यं भावानुसारेण सदा नराणां। विष्णुपादाब्ज सम्भूते गंगे त्रिपथगामिनी ब्रह्मद्रवेति विख्याते पापं मे हर जाह्नवी दुःखं मे हर जाह्नवी कष्टं मे हर जाह्नवी। नमो गोभ्य श्रीमतीभ्य सौरभेयीभ्यैव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। कल्याणानां

हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे। आहा हरे राम राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री नित्य साकेत विहारिणी बिहारी जी महाराज की, श्री यमुना महारानी की, श्री गिरिराज महाराज की, यज्ञेश्वरी जगज्जननी गौ माता की, अखिल गोवंश की, श्री सूरश्याम गोधाम की, श्री पथमेड़ा गोधाम की, श्री जड़खोर गोधाम की, श्री चौरासी कोष ब्रजमंडल धाम की, श्री ऋषिकेश धाम की, त्रिभुवन पावनी पतित पावनी भगवती श्री भागीरथी गंगा की, श्री गीता भवन की, सब संतन की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की, सब संतन की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री बद्री नारायण भगवान की, श्री केदारनाथ भगवान की, श्री गंगोत्री यमुनोत्री धाम की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम, हर हर महादेव। हरिशरणम भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल दीन बंधु दया सिंधु कृपा सिंधु भगवान श्री सीताराम जी की महती कृपा करुणा से उत्तराखंड के परम पवित्र ऋषिकेश धाम में जो प्रेम मूर्ति श्री भरत जी महाराज की तपस्थली है, ध्रुव जी की अंतिम महाप्रयाण स्थली है, ऐसे परम पवित्र माया वर्जित कुब्जामृक वन में त्रिभुवन पावनी पतित पावनी भगवती श्री गंगा के तट पर गंगा जी की पवित्र तरंगों का दर्शन करते हुए ठाकुर जी की गंगा जी की सन्निधि में गंगा तट पर जो संत निवास है वहां बैठ करके गीता भवन संत निवास में बैठ करके आज हम लोग प्रातःकालीन विनय पत्रिका के सत्संग का शुभारंभ कर रहे हैं। सब ठाकुर जी की लीला है। जानी जान जानी पहचानी ए तो मान जीठ हो उलटी देत खोरी हो, ए तो मान जेठ हो ए तो मान जीठ हो उलटी देत खोरी हो ए तो मान करत जतन जासो जोरी वे को जोगी जन करत जतन जासो जोरी वे को तासो क्यों हो जुरी सो अभागो बैठो तोरी तासों क्यों हुई जुरी सो अभागो बैठो तोरी हो जानी पहचानी में विसारे हो कृपा निहार जानी पहचानी हो जानी पहचानी बिसारे हो कृपान ध्यान कोस कोस को भुवन कोस दूसरो ना सो दोष कोस को भुवन कोस दूसरो ना आपनी समूझी सूझी आयो तक तोरी आपनी समूझी सूझी आयो तक तोरी गाड़ी के स्वाने की नाई माया मोह की बड़ाई नहीं तजत छिनय भजत बहोरी हो छिनही तजत छिनय भजत बहोरी हो जानी पहचानी में बिसारे हो कृपानि धान जानी पहचानी में बिसारे हो कृपानिधान आहा Wow. बड़ो साई द्रोही ना, बराबरी मेरी को नाथ की शपथ ये कहत करो, नाथ की शपथ किए करत कहो, नाथ की शपथ किए कहत करो, नाथ की शपथ किए कहत करो। द्वार दूर की जे द्वारे ते लवार लाल की प्रपंची, द्वार की जे द्वारे दूर की जे द्वार से लवार लाल सी प्रपंची, सुधा सो सलील सुकरी जो गढ़ गो, सुगर सो सलील सुकरी जो गढ़ो, सुधा सो सलील सुकरी जो गढ़ो रिहो, जानी पहचानी में बिसारे हो कृपा निधान, जानी पहचानी जानी पहचानी हो बिसारे हो कृपा निधान, राखिए नी के सुधारी, राखिए नी के सुधारी, नीच को डारिए मारी, राखिए नी के सुधार नीच को डारिए, दूह ओर की बिचारी अब नानी हो रही, अब नानी हो, तुलसी कही है सांची रेख बार बार खांची, तुलसी कही है सांची रेख बार बार खांची, रेख भील किए नाम महिमा की नाम भील किए नाम महिमा की नाव भोरी भील किए नाम महिमा की नाव भोरी महिमा की जानी पहचानी में विसारे हो कृपा निधान जानी पहचानी में विसारे हो कृपा जानी पहचानी हो विसारे हो कृपा निधान जानी पहचानी में विसारे हो कृपा जानी पहचानी अद्भुत पद है। हे कृपा निधान आपको जानकर और आपको पहचान कर भी मैंने भुला दिया है। जाना पहचाना न जाए, हम जानते ही पहचानते नहीं तो भूल जाए तो उसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। और जान पहचान कर भुला देना ये बहुत बड़ा अपराध है। जाना पहचाना कैसे, भगवान को जानने पहचानने के तीन ही साधन हैं, गुरु गोविंद और ग्रंथ। क्या ग्रंथ? ये तीन साधन जानने के भी पहचानने अथवा गुरु ग्रंथ गोविंद अथवा गोविंद ग्रंथ गुरु कुछ भी कह लो। गोविंद की कृपा के बिना समर्थ सद्गुरु की प्राप्ति नहीं होती। भगवान की विशेष कृपा होती है। भगवान ही चाहते हैं कि अब यह संस्कृति के चक्र में पड़ा हुआ जीव मुझे प्राप्त कर ले, इसका दुख समाप्त हो जाए, तब संत सद्गुरु की प्राप्ति होती है। संत विशुद्ध मिलहिं परिते ही चितवहिं राम कृपा करहु। भगवान कृपा पूर्वक देखते हैं तब सद्गुरु की प्राप्ति होती है। सद्गुरु कृपा से सदग्रंथ की प्राप्ति होती है, उपदेश प्राप्त होता है, भगवत तत्व का वे उपदेश करते हैं, उनकी कृपा से भगवत तत्व का ज्ञान होता है, फिर उस ज्ञान को दृढ़ करने का भी साधन बताते हैं। चलते फिरते उठते बैठते सोते खाते पीते जगते हर समय नाम जप। और सद्गुरु प्रदत्त मंत्र का अत्यंत श्रद्धापूर्वक विश्वासपूर्वक प्रेम पूर्वक और अत्यंत निष्ठापूर्वक जप। धाम वास, गंगा यमुना आदि का स्नान, तीर्थ का सेवन, गौ ब्राह्मण संतों की सेवा, ये सब उसके साधन है। श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् रामचरितमानस, श्रीमद् भागवत, श्रीमद् भक्तमाल, श्री विनय पत्रिका जैसे पवित्र ग्रंथों का प्रतिदिन स्वाध्याय। ये इतने साधन हैं जानने और पहचानने, ये परिपाटी है, ये पद्धति है। इस परिपाटी से हम लोग चलेंगे जाने पहचानेंगे, नहीं तो जीवन भर कथा कहते कहते भी न जानते हैं न पहचानते हैं। केवल रुपया पैसा को जानते हैं, रुपया पैसा को ही पहचानते हैं। मान बड़ाई पद प्रतिष्ठा को ही जानते पहचानते, कुछ नहीं जानते भगवान के बारे में, कुछ नहीं जानते। ईमानदारी से इस प्रकार का साधन कोई करेगा तो हरि गुरु संत ग्रंथ इनकी कृपा से भगवान को जानेगा भी और भगवान को पहचानेगा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि हे प्रभु, मेरा जन्म किन परिस्थितियों में हुआ, पिता का मुख देखने का तो अवसर ही नहीं मिला, माँ भी कैसी थी मैंने नहीं देखा, क्योंकि मुझ जन्मजात को माँ चुनिया दासी को सौंप करके दिवंगत हो गए। चुनिया दासी की थोड़ी थोड़ी स्मृति है, वो भी मुझे अनाथ छोड़ करके असमय में विदा हो गई। अनाथ बालक की तरह भूख प्यास से बिलबिलाता हुआ, न घर न द्वार न कोई आश्रय न कोई सहयोगी न कोई सहायक। अरे बड़ा अशुभ बालक है, इसकी छाया पड़ जाएगी तो हमारे घर पर भी कोई न कोई आफत आ जाएगी, विपत्ति आ जाएगी। पैदा होती माँ बाप को खा गया, जिस चुनिया दासी ने प्रेम से पाला पलोसा उसको भी खा गया, बड़ा अभागा भागी है। इसकी छाया से अपने बच्चों को बचाते, द्वार पर खड़ा होना मुश्किल था उस परिस्थिति में। हे नाथ, आपके प्राण प्यारे भक्त श्री भोले बाबा ने, काशी विश्वनाथ भगवान ने, जो आपका ही स्वरूप है, उन्होंने अनुग्रह किया, भगवती पराम्बा जगदम्बा पार्वती के माध्यम से हमारा पोषण भरण हुआ, और आप प्रेरणा न करते शिव जी के हृदय में तो शिव जी भला ऐसी कृपा क्यों करते। चित्रकूट में विराजने वाले जगतगुरु श्री रामानंदाचार्य भगवान के द्वादश शिष्यों में सनकादिकों के अवतार श्री स्वामी नरहरि आनंदाचार्य जी महाराज को भगवान शिव ने आदेश दिया, उस बालक के ऊपर कृपा करो। तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, ये सब स्मरण कर रहे हैं, मैं आया, गुरुजी महाराज पधारे हरिपुर, और गुरुजी ने आकर के पूछा, बालक राम बोला तुम्हारा ही नाम है? हाँ गुरुदेव। राम बोला नाम कैसे पड़ा? बताया, गुरुजी मुझे तो याद नहीं है पर सुनते हैं मेरी चुनिया माँ कहती थी, माँ ही है चुनिया जिसने पालन पोषण किया, कि बेटा जब तुम पैदा हुए थे तब तुम न हंसे न रोए, तुम्हारे मुंह से राम ऐसा निकला, इसलिए तुम्हारा नाम राम बोला पड़ गया। राम मैंने बोला इसलिए राम बोला नाम पड़ गया, लोग मुझे राम बोला कहते हैं। कैसे हो? जब कहा कैसे हो तो मैं फूट फूट कर रोने लगा, गुरुजी ने छाती से लगा लिया। गुरुजी भी बहुत रोए, मैं भी बहुत रोया। कहा बेटा अब तुम्हारे सारे दुखों का अंत हो गया। और गुरुजी ने अत्यंत कृपा पूर्वक हमें मंत्र दीक्षा प्रदान की, विधिवत हमारा यज्ञोपवीत संस्कार करा। ब्राह्मण बालक हैं, बालक का जनेऊ होना चाहिए, मुझ विप्र बालक का विधिवत यज्ञोपवीत संस्कार कराया। यज्ञोपवीत संस्कार करा के गायत्री दीक्षा भी गुरुजी ने दी और श्री राम मंत्र की दीक्षा भी गुरुदेव ने प्रदान की। और नाम रखा तुलसीदास। तुलसी जी के पौधे की सन्निधि में ही, तुलसी जी की साक्षी में ही मेरी शरणागति संपन्न हुई, तो मेरा नाम क्या रखा? तुलसीदास। कुछ दिन अपनी सन्निधि में रख करके भगवान के मंगलमय चरित्र को सुनाया, भजन साधन में लगाया, मानस जी में इस बात को गोस्वामी जी ने कहा, प्रथम सो मैं गुरु सन सुनी कथा सुसूकर खेत, समझी नहीं तस बालपन तब अति रहू अचेत। इतने छोटे थे तो बहुत ध्यान नहीं है, गुरुजी ने उस समय भी हमको राम कथा सुनाई थी, तो गुरुजी ने ये भी कराया। फिर गुरुजी तो त्रिदंडी सन्यासी थे, विरक्त महात्मा थे, वे हमें काशी ले गए और काशी के परम विद्वान महान ब्रह्मर्षि तुल्य महापुरुष षडंग वेद के परम विद्वान श्री श्रेष्ठ सनातन जी, जो मेरे गुरुदेव के मित्र ही थे, उनके पास ले गए। ये इस बालक को आप अपनी शरण में लेकर के शास्त्रों का अध्ययन कराओ, आपकी कृपा न होती तो शिव जी की कृपा न होती, पार्वती जी की कृपा न होती, शिव पार्वती की कृपा न होती तो सद्गुरु की प्राप्ति न होती, सद्गुरु की प्राप्ति न होती तो शरणागति ही कैसे होती, दीक्षा कैसे होती। और फिर सद्गुरु की प्राप्ति का फल हुआ कि ज्ञान की नगरी मुक्ति का क्षेत्र काशी, उसमें निवास मिला और एक महान तपोधन शब्द ब्रह्म पर ब्रह्म में निष्णात षडंग वेदों के विद्वान श्री शेष सनातन जी का शिष्यत्व तो प्राप्त हुआ, उनसे शिक्षा प्राप्त हुई और वहां रह करके छह अंगों के सहित संपूर्ण वेद इतिहास पुराण सब कुछ पढ़ने का। तुलसीदास जी प्रकांड विद्वान, ज्योतिष शास्त्र के प्रकांड विद्वान, उनकी रामाज्ञा प्रश्नावली देखो महाराज, इतना बढ़िया ज्योतिष का ग्रंथ है, क्या कहना। कौन सा ऐसा विषय, न्याय व्याकरण वेदांत दर्शन ज्योतिष साहित्य मीमांसा संपूर्ण विषयों को विधिवत परंपरागत तरीके से पढ़ने का सौभाग्य मिला। गुरुजी की इच्छा यही थी से सनातन जी की कि मैं वृद्ध हो गया हूँ और मेरे सभी शिष्यों में मेरे समान अथवा मुझसे भी आगे अधिक विद्वान अत्यंत प्रिय शिष्य तुलसीदास, तो यहाँ रह करके तुम हमारे विद्यालय को संभालो, ब्रह्मचारियों को पढ़ाओ, विद्यादान करो। और गोस्वामी जी ने गुरुजी के सामने पढ़ाना भी आरंभ कर दिया, लेकिन इसी बीच में गुरुजी का काशीवास हो गया, वो भगवत धाम प्रयाण कर गए। गुरुजी का संस्कार तुलसीदास जी ने किया, वियोग सहन नहीं हुआ गुरुजी का, काशी से चल करके मन में आया कि मैं चित्रकूट चलूं, क्योंकि मेरे पूज्य गुरुदेव चित्रकूट विराजमान हैं। शिक्षा गुरुदेव अंतर्धान हो गए पर दीक्षा गुरुदेव तो विराजमान हैं। सदगुरु की सन्निधि में अब शेष जीवन व्यतीत करूंगा उनकी सेवा करते हुए। लेकिन चित्रकूट आने पर पता चला कि मेरे गुरुदेव भी भगवत धाम प्रयाण कर गए। मेरे ऊपर वज्र सा टूट पड़ा, बहुत व्याकुल, हाय प्रभु, अब फिर दुख का समय शुरू हो गया। शिक्षा गुरु भी चले गए, दीक्षा गुरु भी चले गए, संसार में मेरा अपना कहलाने लायक कोई है ही नहीं। अब मैं चित्रकूट में भी कहां रहूं, किसके पास रहूं। चित्रकूट दर्शन किया, मन में आया कि मुझे स्मृति तो नहीं है अपनी जन्मभूमि राजापुर गांव की, लेकिन ये बात तो पक्की है कि राजापुर गांव के पंडित आत्माराम दुबे का मैं पुत्र हूं। तो जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, तो क्यों ना एक बार अपनी जन्मभूमि का दर्शन तो कर लूं। जन्मभूमि का दर्शन करने के लिए आया था। गोस्वामी जी स्वरूप से बहुत सुंदर थे, अपने अंगुल के प्रमाण से 108 अंगुल लंबे थे, आजान बाहु थे, कमल के समान विशाल नेत्र थे, गौर वर्ण था, सुंदर उन्नत नाशिका, ऐसा लगता था देखकर मानो श्री रघुनाथ जी ही संत रूप में आ गए, इतने सुंदर थे तुलसीदास जी। अब अत्यंत तो सुंदर थे तुलसीदास। अब फोटो में तो कल्पना से ही चित्र बनाते हैं, अत्यंत सुंदर थे तुलसीदास। अवतारी पुरुषों के सारे लक्षण उनके श्रीअंग में विद्यमान थे। तो ऐसे बाल ब्रह्मचारी तेजस्वी एक ब्रह्मचारी का दर्शन करके राजापुर के लोगों में बड़ा आश्चर्य हुआ। बोले ऐसा तपस्वी तेजस्वी विद्वान पुरुष तो कोई देखा ही नहीं, ब्रह्मचारी जी कहां से आए हैं। बोले हम काशी से आए हैं। कुछ सत्संग की ज्ञान की चर्चा होने लगी। लोगों ने पूछा कि पंडित जी आपका, ब्रह्मचारी जी आपका शरीर कहाँ का है। तो झूठ तो महात्मा बोलेंगे क्यों, सज्जन पुरुष झूठ क्यों बोलेंगे। उन्होंने कहा जन्म तो हमारा इसी चित्रकूट क्षेत्र का ही है, कोई गांव तो होगा। तो बोले मुझे स्मृति में नहीं है, लेकिन सुनते तो हम ऐसे ही हैं कि हमारी जन्मभूमि यही गांव है। अच्छा, अरे तुमको तो किसी ने कभी यहाँ देखा ही नहीं, किसके लड़के हो। बोले मुझे अपने पिता की स्मृति नहीं है, पर मैं पंडित श्री आत्माराम दुबे का पुत्र हूँ। अब तो पूरे गांव में हर्ष की लहर दौड़ गई कि पंडित जी का तो दीपक ही बुझ गया था, क्यों पंडित जी चले गए, उनकी पत्नी चली गई, अब पुत्र था वो भी कहाँ का कहाँ गया, किसी को पता नहीं लगता था, दीपक बुझ गया। तो उनके वंश का दीपक जलता रहना चाहिए, और फिर इतने बड़े विद्वान हमारे गांव में पंडित जी के पुत्र इतने पढ़ लिख करके आए हैं। तो सबने कहा महाराज आपका घर तो खंडहर जैसा हो गया था, पर सब इकट्ठे हो गए, सब लोगों ने सहयोग से उसको रंग रोगन करा के ठीक ठाक कर दिया। बोले नहीं आप इसी में, बहुत ध्यान से सुने, विरक्त हो करके, गृह त्याग करके, सन्यासी हो करके, साधु हो करके जो विवाह करता है उसे बहुत भारी पाप लगता है, उसे आरूढ़ पतित कहा जाता है, बहुत ऊंचाई पर चढ़ने के बाद फिर नीचे गिर गया, उसे वानतासी कहा जाता, मैंने कुत्ता कहा जाता, उल्टी करके फिर खा लिया, भोगों की उल्टी किया फिर उन्हीं भोगों को भोगने लग गया, उसे वानतासी कहा जाता है। शास्त्रों में लिखा है साधु होके गृहस्थी हो जाए, विरक्त होके साधु सन्यासी होके, और ऐसे व्यक्ति का मुंह दिख जाए तो सवासा जलमावशेष वस्त्र के सहित गंगा जी में गोता लगाने से तब शुद्धि होती है। उसका मुंह देखना भी पाप है, उसको बड़ा भारी पाप लगता है, ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि तुलसीदास जी विरक्त साधु होकर फिर विवाह नहीं किया, ऐसा न समझें, क्योंकि गुरुजी ने केवल वैष्णवी दीक्षा दी थी और वे पढ़ने के लिए काशी उनको भेजा था। देखो कितने विवेकी होते थे पुराने महापुरुष राघवदास जी, कितने विवेकी होते थे पुराने महापुरुष, चाहते थे तो तुरंत तुलसीदास जी को विरक्त दीक्षा ही दे देते, नहीं दी विरक्त दीक्षा, क्यों नहीं दी, क्या अभी बालक है, इसको पढ़ने लिखने दो, शास्त्रों का विद्वान होने दो, इसके बाद इसकी जैसी प्रवृत्ति होगी। इसकी प्रवृत्ति यदि संसार की ओर है तो पढ़ लिख करके संसार में प्रवेश करे तो भी अनासक्त भाव से संसार भोगेगा तो भी बंधन तो होगा नहीं, और अच्छी पवित्र संस्कार युक्त संतान उत्पन्न होगी तो भी इसका कल्याण ही होगा। और अभी इसके संस्कार भोग के समाप्त भय नहीं है, और अभी हमने अभी तो बालक है, भोला भाला है, निर्मल है, अभी हमने उसको विरक्त दीक्षा दे दी, बाद में उसके पुराने संस्कार जागृत हुए और कहीं फिर वो चला गया तो इस बेचारे के तो दोनों लोक नष्ट हो जाएंगे। इसलिए इसे परिपक्व होने का पर्याप्त अवसर प्रदान करना चाहिए। गुरुजी ने जल्दी नहीं की, ये तो तुलसीदास जी विरक्त नहीं थे, वो ब्रह्मचर्य आश्रम पूर्ण करके फिर अपने घर में रह सकता, ब्रह्मचारी तो इसके बाद समावर्तन पूर्वक घर में रहता ही है। आपकी वहां कुछ कथा वार्ता सत्संग भी होने लग गया और एक विप्र कन्या से, कुलीन विप्र कन्या से, रत्नावती से आपका विवाह भी हो गया। कथा बहुत प्रसिद्ध है कि विवाह के बाद फिर अब तक तो कोई कहीं से किसी से स्नेह प्रेम हुआ ही नहीं था, ठाकुर जी और गुरु जी और संतों को छोड़कर किसी को जानते नहीं थे, संसार का सुख कभी अब तक समझे ही नहीं था कि संसार का सुख भी क्या होता है। अब सारी अनुकूलता मिल गई, अपूर्व सुंदरी पतिव्रता पत्नी मिली तो आपकी पूरी प्रीति पत्नी में हो गई, और जब पत्नी में हो गई प्रीति वो भी ज्यादा समय तक नहीं रही, थोड़े समय की प्रीति, और इसी बीच में इतना अधिक प्रेम हो गया था कि वे उसको अपने पिता के घर में भी जाने के लिए मना करते, यमुना के पल्ली पारी गांव था, मना करते थे जाने के लिए, कहां जाओगी यहीं रहो, आप कहीं बाहर गए थे और भाई आकर के ले गया, आप यमुना पार करके अपने रत्नावती के निकट पहुंचे। रत्नावती ने कहा एक रात्रि का वियोग भी आपको सहन नहीं हुआ मेरा, ऐसा प्रेम तुम्हारा जैसा मेरे इस हाड़ मास श्याम के शरीर से है, इससे आधी प्रीति भी राम जी के चरणों में हो जाती तो अवश्य मिटी भव भी थी, जन्म मृत्यु का चक्र ही समाप्त हो जाता, इतने बड़े शास्त्रों के पंडित होकर के भी आपका प्रेम भगवान में नहीं हुआ, अब मैं तो भगवान का भजन करूंगी। थोड़े समय का संपर्क था और वैराग्य तो पहले से ही था, रत्नावती की फटकार सुनकर के वैराग्य जागृत हो गया, वो फटकार नहीं थी, वो तो प्रेम भरा उलाहना था, सलाह थी, क्योंकि रत्नावती तो परम, रत्नावली परम पतिव्रता थी, जैसे किसी का सहसा अंधेरा दूर हो जाए, प्रकाश उसके सामने हो जाए, ऐसी माया की रात्रि विदा बदा हो गई और विवेक के सूर्य का उदय हो गया। और गोस्वामी जी ने कहा, देवी मैं तुम्हें मन ही मन प्रणाम करता हूँ, तुम्हारी जिह्वा पर बैठ करके हमारे हरि गुरु ने ही हमें संसार छोड़ने का आदेश दिया है, और अब मैं यहीं से अवलो नसानी अब ना नसे हूँ, राम कृपा भव निशा सिरानी, राम जी की कृपा से भवरात्रि अब बीत गई है, नया सवेरा हो गया, अब मैं भजन करूंगा। हम समझते विवाह को 4-6 महीने ही हुए होंगे, रात्रि का समय था, पतिव्रता रोई, कहा मैंने तो आपको समझाने के, सब लोग क्या कहेंगे आपको, तनिक बोल नहीं, अब नहीं, चल पड़े, रोकने का बहुत प्रयास किया लेकिन अब रुके नहीं। और परम पतिव्रता ने तुलसीदास जी के प्रस्थान करते ही अपने प्राणों का त्याग कर दिया, जीवित नहीं रही। रत्नावली ने सूर्योदय को देखा ही नहीं, रात्रि में तुलसीदास जी आए, रात्रि में ही विदा हो गए अर्धरात्रि को, और प्रातःकाल होते होते तो रत्नावली भगवत धाम प्रयाण कर गए। मानो वह महान भाग्यशालिनी देवी तुलसीदास जी को इस धरती का संत शिरोमणि बनाने के लिए ही प्रकट हुई थी। गोस्वामी जी चल पड़े और फिर आगे का चरित्र है। कुछ महान भाव ऐसे भी हैं जो तुलसीदास जी के विवाह को और इस सब को स्वीकार नहीं करते हैं, उसके लिए प्रमाण भी देते हैं, उनके भाव को भी हम वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं, किंतु भक्तमाल ग्रंथ में भक्तमाल के टीकाकार प्रियादास जी महाराज ने विवाह के प्रकरण का स्मरण किया है, इसलिए भक्तमाल ग्रंथ को प्रमाण मानकर, प्रियादास जी की टीका को प्रमाण मानकर और अपने गुरुजनों से जैसा हमने सुना उसी को परम प्रमाण मानकर हम ऐसा स्वीकार करते हैं कि तुलसीदास जी का इस प्रकार से त्याग। ये पूरी कथा का वर्णन है जानी पहचानी में, इस प्रकार से जिस पद्धति से प्रभु को जाना पहचाना जाता है, मैंने जाना भी पहचाना भी, लेकिन विसारे हो कृपा निदान, जान पहचान कर भी मैंने आपको भुला दिया, और ए तो मान ढीठ हो उलटी देत खोरी हो, मान माने अहंकार अभिमान, अभिमान में मैं इतना घमंडी हो गया, इतना मतवाला हो गया, घमंड के कारण इतना ढीठ हो गया कि दोष तो सब मेरा ही था, आपकी कृपा करुणा में कोई दोष नहीं, कोई कोर कसर नहीं, आपने जहां तक हमें पहुंचाया वहीं से आगे बढ़ता तो, लेकिन मैं आपको भूल गया। एक विषयी पावर जीव की तरह मैं विषय में अनुरक्त हो गया। हे प्रभु, तो दोष तो है मेरा, पर मैं इतना ढीठ हो गया कि अपने दोष को आपके मत्थे मढ़ दिया। क्या दोष मढ़ दिया? कि आप हमें अपनाते क्यों नहीं, आपने अपनाने में कसर छोड़ी, आपने तो अपना लिया, पर मुझे जैसे आपका भजन करना चाहिए था वैसा मैं आपको भज नहीं पाया। तो सील गुण के समुद्र आप में मैंने दोष देख लिया, आपके ऊपर दोष मण दिया। प्रेमी का लक्षण क्या है? आप यदि ईमानदारी से हमारे प्रेमी हैं तो आपको हमारे में लाख करोड़ दोषों तो भी आपको दिखने नहीं चाहिए। यदि किसी भी प्रकार का दोष दिखाई पड़ता है तो आप प्रेमी नहीं। प्रेम का एक सिद्धांत है, प्रेमी को अपने प्रेमास्पद में दोष नहीं दिखते। पड़ोसी के लड़के के दोष दिखाई पड़ेंगे, अपने लड़के के नहीं दिखाई पड़ेंगे। हैं? पड़ोसी का लड़का होगा उसके दोष दिखाई पड़ेंगे, उसकी लड़की का दोष दिखाई पड़ेगा, अपने लड़के लड़की का दोष नहीं दिखाई पड़ेगा। क्यों नहीं दिखाई पड़ेगा? प्रेम है ना उनमें। दोष भी होगा तो उसको दोष नहीं कहेंगे, उसको विशेषता मानेंगे। दोष को भी दोष के रूप में न देखकर गुण के रूप में देखेंगे। और प्रेम नहीं होगा तो अच्छा एक बात बताओ, जलंधर राक्षस में, दैत्य में, असुर में कितने दोष थे? अरे दोषों का खजाना ही था जलंधर। कैसा उसका मलिन चित्त होगा आप सोचो, क्या पराम्बा भगवती जगत जननी श्री पार्वती जी के प्रति उसकी कुदृष्टि होगी, जगन माता के प्रति कुदृष्टि होगी। माया से शिव जी का रूप धारण करके पार्वती जी को धर्षित करने पहुंच गया, युद्ध चल रहा था और शिव जी बन गया, इतना शक्तिशाली था वो, शिव जी बन के पहुंच गए डमरू त्रिशूल लेके साक्षात शिव जी के स्वरूप में। पर जैसे ही निकट गया तो पार्वती के सौंदर्य को देखकर उसके हाथ पैर कांपने लगे, उसका शुक्र स्खलित हो गया और उसकी ये दशा देख करके पार्वती जी समझ गईं कि निर्विकार भगवान शिव नहीं है, ये तो दुष्ट जलंधर है, पार्वती जी तो जगदम्बा हैं। वहीं अंतर्धान हो गईं, तो वहां से लौट के आया तब भगवान ने कहा अच्छा तुमने रास्ता तो खोल दिया, तुम जलंधर बन करके, तुम शिव जी बन करके पार्वती जी को अपवित्र करना चाहते हो तो तुम्हारी पतिव्रता वृंदा उसके सतीत्व के कारण तू मारा नहीं जा रहा, तो हम जलंधर बन के पहुंच जाते हैं। ठाकुर जी जलंधर बन के वृंदा के पास पहुंच गए, चरित्र तो मालूम ही है। देखो जलंधर असुर था, दोषों का खजाना था वो, ना उसका आचार विचार व्यवहार आहार सब अशुद्ध था उसका, लेकिन वृंदा परम पतिव्रता थी, उसका शुद्ध प्रेम जलंधर अपने पति के प्रति था, इसलिए वृंदा को अपने पति में बिल्कुल दोष नहीं दिखाई पड़ा। भगवान ने तो कृपा की, वृंदा के पातिव्रत को सफल किया भगवान ने, वृंदा को प्राप्त हो गए भगवान। लेकिन जब उसको पता चला कि ये मेरा पति जलंधर नहीं, ये तो भगवान नारायण हैं, इन्होंने हमारे वेश को बना करके, हमारे पति के वेश को बना करके हमको ठग लिया, मेरे सतीत्व को नष्ट कर दिया, तो वृंदा ने श्राप दिया, कि तुम बड़े निर्दयी हो, पाषाण हृदय हो, तुमको दया नहीं आई, मेरा धर्म नष्ट कर दिया, मैं श्राप देती, जाओ पत्थर हो जाओ। भगवान बोले प्यार में सब कुछ सहन करना पड़ता, मार भी खानी पड़ती, गाली भी खानी पड़ती है, श्राप भी सहन करना पड़ता। हमने तो प्रेम किया तुमसे और तुम श्राप दे रही, तो मैं स्वीकार करता हूँ, मैं शालिग्राम बन जाऊंगा पर छोड़ूंगा फिर भी तुमको नहीं, तुम तुलसी बनकर मेरी सेवा में रहोगी। वही वृंदा तुलसी बनी। तो ये कथा हम केवल संकेत में इसलिए कह रहे हैं कि जलंधर में तो कोई गुण नहीं थे, पवित्र गुण तो नहीं थे उसमें, पर प्रेम जहां होगा वहां दोष नहीं दिखेंगे। अब भगवान में दोष हैं, भगवान में दोष हैं, भगवान तो गुण सागर हैं, गुण के समुद्र में दोष कहां से आए? और भगवान में यदि दोष किसी को दिखते हैं तो समझ लेना चाहिए वो भगवान का भक्त नहीं है। हरि हरि गुरु संत इनका भक्त होगा तो इनमें दोष नहीं दिखेगा। संतों के भक्त होते हैं उनको संतों में दोष नहीं दिखते। भक्तमाल में ऐसे तमाम चरित्र हैं। गुरु भक्त होते हैं, गुरु निष्ठ होते हैं, उनको गुरुजनों में दोष नहीं दिखते हैं। जो जिसका प्रेमी होगा, भक्त होगा, उसके उसमें दोष नहीं दिखेंगे। यहां तक कि राम जी अपने माता पिता के भक्त हैं तो केकई माता में राम जी को दोष नहीं दिखा, अपने पिताजी में भी दोष नहीं दिखा। नहीं तो कोई दूसरा बेटा होता राम जी की जगह, कहता वाह जी वाह, सबके सामने घोषणा कर दी कि राजा बनाएंगे और हमको कह दी जंगल में चले जाओ, हमने अपराध क्या किया, हम नहीं मानते आपकी बात। हमारे पिताजी अपनी पत्नी केकई स्त्री केकई के अधीन है, स्त्री के अधीन होना ये एक दोष है, स्त्रीण, पर अपने पिता में स्त्रीणत्व का दोष राम जी को नहीं दिखे, पिताजी में प्रेम है। ध्यान में आई बात, प्रेम जहां होगा वहां दोष दिखेगा नहीं। तो इसका मतलब भगवान हमने आप पर दोष मढ़ दिया, इसका सीधा साधा मतलब है कि हमारा आप में प्रेम नहीं होता है। आप में प्रेम होता तो हम आप पर दोष कभी नहीं मढ़ते, अपने ही दोष को स्वीकार करते, पर अपने दोष को स्वीकार तो हमने किया नहीं, उल्टे आप पर दोष मढ़ दिया। इससे मेरी कलई खुल गई कि मैं सच्चा प्रेमी आपका नहीं हूं, मैं तो झूठा प्रेमी हूं। ए तो मान झीठ हो उलटी देत खोरी हूं, मैं इतना झीठ हो गया कि आपको ही उल्टे दोष देने लग गया। और भगवान करत जतन जासो जोरी वे को जोगी जन, करत जतन जोरी वे को जोगी जन, तासो क्यों हूँ जुरी सो अभागो बैठो तोरी हो, तासों क्यों हो जुरी सो अभागो बैठो तोरी हो, जानी पहचानी में बिसारे हो कृपा निधान, जानी पहचानी हो बड़े बड़े योगी लोग यत्न करते हैं भगवान से प्रेम जोड़ने का, तासों क्यों हूँ जुड़ी, बड़े बड़े योगी जोड़ने का प्रयास करते हैं फिर भी उनका प्रेम जुड़ नहीं पाता। तमाम योग की सिद्धियां उन्हें प्राप्त हो जाती हैं, बड़ी बड़ी सामर्थ्य उनको प्राप्त हो जाती है, फिर भी प्रेम जैसा जुड़ना चाहिए वैसा प्रेम जुड़ पाता नहीं है। और गुरुदेव भगवान की कृपा से, संतों की कृपा से, ग्रंथ की कृपा से, गुरु गोविंद और ग्रंथ इनकी कृपा से आपसे प्रेम भी जुड़ गया। लेकिन तासों क्यों हूँ जुरी सो अभागो बैठो तो, पर मैं इतना अभागा कि प्रेम जुड़ने के बाद फिर मैंने तोड़ दिया। आपको जाना पहचाना, गुरुजनों ने प्रेम जोड़ भी दिया और जुड़ने के बाद फिर तोड़ दिया। फिर प्रेम तोड़ना क्या है? इधर तो हम कहें कि हम आपसे प्रेम करते हैं और इधर हमें आप में ही दोष दिखें, तो प्रेम जोड़ना आता तो दोष दिखता ही नहीं। देखिए भगवान नारायण कश्यप अदिति के यहाँ वामन रूप से प्रकट हुए और बलि की यज्ञशाला में गए। तीन पग भूमि के दान में भगवान ने सब कुछ मांग लिया बलि का, और दो पग में सब कुछ नाप लिया और कहा तू बड़ा झूठा है, गरुड़ जी से कहा इसको बांध दो। गरुड़ जी ने नाग पास में उसको वरुण पास में बांध दिया। ब्रह्मा जी घबरा गए, सब घबरा गए इस दृश्य को देख करके। ब्रह्मा जी तो यहाँ तक बोले मुंचई न मृत सर्वस्वम नाय मरति निग्रहम, अरे छोड़ दो इसको, इस बेचारे का सब कुछ छीन लिया फिर आप इस पर इतनी कठोरता दिखा रहे हो, अच्छी बात नहीं है। कोई एक तुलसी दल चिल्लू जल भर जल चढ़ा देता उसको तो कहते हम बिक गए, इस बेचारे ने सब कुछ दे दिया, इसको कहते तुमको नरक जाना पड़ेगा, इसको झूठा बना रहे हो, इतनी कठोरता अच्छी नहीं है, आप करुणा सागर दया सागर हो, ऐसा क्यों कर रहे हो? ब्रह्मा जी घबरा गए। सब कहने लगे भगवान ने बलि के साथ छल किया, छोटे से बन के आए उसी पैर से नापते, बड़ा बन के नाप लिया, छल किया। सबने भगवान में दोष देखा, लेकिन क्या बलि ने भगवान में दोष देखा? क्या बलि ने भगवान में दोष देखा? बलि ने भगवान में दोष नहीं देखा। बलि ने तो ये कहा अहो प्रणामाय कृतस्मुद्य, हम तो ठीक से भगवान को प्रणाम भी नहीं कर पाए, हमने तो प्रणाम करने की कोशिश की, भगवान कितने दयालु हैं, भगवान हमारे द्वारपाल बन गए, हे प्रभु आपकी बड़ी करुणा। बलि को दोष नहीं दिखता क्योंकि बलि की भक्ति सच्ची है। जहाँ भक्ति सच्ची होगी वहाँ अपने प्रेमास्पद में दोष, जिसके प्रति भी भक्ति होगी उसमें दोष नहीं दिखेगा। ब्राह्मण में भक्ति होगी तो ब्राह्मण में दोष नहीं दिखेगा, संत में भक्ति होगी तो संत में दोष नहीं दिखेगा, गुरु में भक्ति होगी तो गुरु में दोष नहीं दिखेगा, भगवान में भक्ति होगी तो भगवान में दोष नहीं दिखेगा, भक्ति नहीं होगी तो ही दोष दिखेगा। तो भगवान तासों क्यों ही जुरी, क्यों हूँ जुरी सो अभागो बैठो तोरी हूँ, मैं ऐसा अभागा कि मैं उस प्रेम को तोड़ बैठा। हे भगवान दोष तो है सब मेरा और मर दिया मैंने आपके मत्थे पर, कि आप शील सिंधु होकर भी मुझे अपनाते क्यों नहीं हो, आप निर्दय हो, तो आपने निर्घृणता का निर्दयता का कठोरता का आरोप हमने कर दिया, ये हमारी कितनी बड़ी भूल हुई। लेकिन प्रभो अब मेरी समझ में आ रहा है आपकी कृपा से, क्या मोसो दोष को सिको भुवन को सदूस रोना, सदूस को सिको भुवन को सदूस रोना, मोसो दोष को सिको भुवन को सदूस रोना, आपनी समझे सूझे आयो तक चोरी हो, आपनी समझे सूझे आयो तक चोरी हो गाड़ी के स्वान की नाई माया मोह की बड़ाई गाड़ी के स्वान की नाई छिन ही तजत छिन भजत बहोरी हो छिनही तजत छिन भजत बहोरी हो जानी पहचानी में बिसारे हो कृपा निधान जानी पहचानी हो विकारे हो कृपा ऐसे ऐसे पदों को गाना चाहिए। आजकल लोग गाते तो हैं नए नए ढंग के गाते हैं अच्छे हैं वो भी ठीक हैं लेकिन इन पदों को गाना चाहिए आचार्यों की वाणी है क्या कहना। हे भगवान इस पूरे भुवन कोश ब्रह्मांड में भुवन कोश दूसरों ना मोसो कोश को दोष मेरे जैसा दोषों का खजाना इस पूरे भुवन कोश ब्रह्मांड में कोई दूसरा नहीं है। पूरे भुवन कोश ब्रह्मांड में मेरे जैसा दोषों का खजाना और कोई दूसरा नहीं। अच्छा ईमानदारी से बताओ हम भी क्या कभी अपना दोष स्वीकार करते हैं? कभी नहीं स्वीकार करते। दूसरे के ही दोष हमको दिखते हैं। जब तक अपना दोष हमें नहीं दिखता हम अपने दोष को स्वीकार नहीं करते तब तक चाहे जो कर लो साधन दोष समाप्त होंगे नहीं। दोष समाप्त होते तब हैं जब पहले हम दूसरे के दोष देखना बंद करें और स्वदोष दर्शन करना आरंभ करें। हम अपने जीवन से बुराइयों को दोषों को अपने हृदय से निकालना चाहते हैं तो उसका साधन है ये। पर दोष दर्शन बंद करो हर व्यक्ति में गुण देखो दोष किसी में मत देखो अपने में दोष देखो। तो जो दोष आप अपने में देखने लग जाएंगे तो आपका चित्त व्याकुल हो जाएगा करे मुझ में ये दोष है ये दोष फिर दूर होना चाहिए। फिर जब ये पक्का कर लेंगे कि ये दोष दूर होना चाहिए तो दोष रहेगा नहीं फिर दोष दूर हो जाएगा। सबसे पहले हम दोष स्वीकार ही नहीं करते। हमें अपने महाराज जी के एक बात याद आती है। हमारे महाराज जी के पास एक विद्यार्थी रहता था उससे कोई भूल हो गई चारित्रिक भूल थी। मैं पढ़ाता था महाराज जी की आज्ञा से और थोड़ा अनुशासन भी रखता था विद्यार्थियों पर। तो हमको जब जानकारी हुई तो फिर मैंने थोड़ी कठोरता दिखाई और कठोरता मैंने ये दिखाई मैंने कहा देखो तुमसे ये भूल हुई है तो तुम बिना किसी संकोच के महाराज जी को अपना पाप बता दो अपना दोष बता दो और नहीं तो फिर हम महाराज जी से कहेंगे। बोले नहीं गुरु जी महाराज जी से मत कहना मैं महाराज जी से कह दूंगा। हमने इस दृष्टि से कहा था कि तुम अपनी भूल महाराज जी को कह दोगे और महाराज जी जो प्रायश्चित बताएंगे तुम्हारा प्रायश्चित हो ये दोष फिर तुम्हें नहीं रहेगा। अब अपना दोष कौन बतावे उसने बताया नहीं। लोग हमसे कहते भगाओ इसको यहां से विद्यार्थी को। मैंने महाराज जी से कहा एकांत में कहा इस दृष्टि से नहीं कहा कि इसकी कोई मतलब निंदा की दृष्टि से नहीं, इस दृष्टि से कि इसमें सुधार हो। महाराज जी का स्वभाव था न पर निंदा करते थे न पर निंदा सुनते थे। महाराज जी ने सुनी हमारी बात और बोले, उदास होकर के बोले, पंडित जी इसका मतलब यही है कि आपने अपने आप को बहुत अच्छा मान रखा है। बड़े बड़े योगी यति तपी ऋषि महर्षियों से भी भूल बनती है, ये तो बेचारा सामान्य मनुष्य है। यह पहला जन्म तो नहीं हुआ, इसके पहले तुम्हारे कितने जन्म हो चुके हैं? कौन सा ऐसा निंदित घृणित कर्म नहीं है जो मनुष्य से किसी जन्म में हुआ न हो? तो अपने को तो बहुत अच्छा मान लिया तुमने और उसकी निंदा कर रहे हो। जिस दूसरे के दोष का हम वर्णन करते हैं, क्या वह दोष कभी हमारे जीवन में नहीं आ सकता है? तो अभी तो तुम उसकी शिकायत कर रहे हो और वही दोष तुम्हारे जीवन में आ जाएगा तब क्या करोगे? इसलिए तुम्हारी यह आदत चुगली करने की, बुराई करने की, दोष दिखने की हमें अच्छी नहीं लगी। तुम्हें सब में गुण देखना चाहिए, तुम्हें किसी में दोष नहीं देखना चाहिए। ये कह करके तो हमको सांत्वना न देकर के प्रेम भरी फटकार से उन्होंने फटकारक नहीं, ये गलती है तुम्हारी। पढ़ाते हो सब बातें अच्छी से अच्छी, कथा वार्ता में पढ़ाने लिखाने के समय कह दी जाती हैं, कोई माने तो अच्छा न माने तो अच्छा, आपका काम पूरा हुआ, आपने सबका ठेका ले रखा है, सबके ठेकेदार हो। इसलिए दूसरे में दोष देखना, दूसरे की निंदा करना ये ठीक नहीं है। ये तो हमसे कहा और उस लड़के को बुलाकर कहा कि तुमने से ये भूल हुई? हाँ गुरु जी हुई। अब तो नहीं करोगे? नहीं नहीं अब नहीं करूंगा। तो जाओ गिरिराज जी की परिक्रमा कराओ। खैर वो महाराज जी के पास रह भी नहीं पाया, फिर चला ही है, राजस्थान का था, क्योंकि मतलब प्रवृत्ति होती ना, अच्छी प्रवृत्ति वाले लोग ही अच्छी जगह रह सकते हैं। तो बात महाराज जी की याद आ जाती, कभी किसी में दोष हमको भी दिखते हैं दोष, हम ऐसा नहीं कि हम दोष नहीं थे, हम तो खूब दोष देखते हैं, लेकिन जैसे ही हमारे मन में आता है तुरंत महाराज जी की बात याद आ जाती है, हमको महाराज जी ने ये बात कही थी। महाराज जी कहते सब में गुण देखने का अभ्यास करो, दोष देखने का अभ्यास मत करो। संसार में कोई ऐसा नहीं है जिसमें दोष ही दोष हो और कोई ऐसा नहीं है जिसमें गुण ही गुण हो। कोई ना कोई कमी तो सब में होती है, कमी क्यों देखो, विशेषता देखो। आपको अच्छा नहीं लगता आप उदासीन हो जाओ, किनारे हो जाओ, पर निंदा पर चर्चा से बचो। जो यह स्वीकार कर लेगा कि इस पूरे भुवन को इस ब्रह्मांड में मुझसे बड़ा कोई दोषों का खजाना नहीं है, हम आपसे पूछते हैं ऐसा कोई महापुरुष महानुभाव हो जो ये स्वीकार कर ले कि इस पूरे ब्रह्मांड में मेरे जितने दोष किसी में नहीं, मैं दोषों का खजाना हूं, सबसे भारी हूं, तो ऐसे व्यक्ति को किसी में दोष दिखेगा? बोलो। हमको दोष दिखते ही इसलिए हैं कि हमने अपने को निर्दोष मान रखा है। और जो यह स्वीकार कर लेगा कि पूरे विश्व ब्रह्मांड में हमसे ज्यादा कोई दोषयुक्त नहीं है, उसमें कोई दोष रहेगा ही नहीं, उसमें सारे सद्गुण अपने आप आ जाएंगे। और जब तक ये स्वीकार करते रहोगे, कि हमारे में अमुक गुण है तब तक दोष रहेंगे। अपना दोष जब तक स्वीकार नहीं करोगे तब तक दोष रहेंगे। दोष होने पर दोष होते तो हैं ही, इसलिए उन्हें स्वीकार कर लेना चाहिए, ना होने पर भी स्वीकार कर लेना चाहिए। इस जन्म का दोष नहीं, पता नहीं कितने जन्मों का दोष हो। गोस्वामी जी कहते हैं इस पूरे भुवन कोश ब्रह्मांड में मेरे जैसा कोई दोषों का खजाना नहीं। आपने समुझी सूझी आयो तक तोरी हो, अपनी समझ बूझ में सूझ में टक टोल, टक टोल जाने टटोलना, सब जगह टटोल के आया हूं, तो सबको टटोलने के बाद हमको लगता है कि मेरे जितना दोषयुक्त और कोई दूसरा नहीं, हमसे तो सब अच्छे हैं। इसी को संत कबीरदास जी अपनी भाषा में कहते हैं, बुरा जो खोजन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोई। सब संतों की यही पद्धति, सूरदास जी कहते हैं, मौसम कौन कुटिल खल कामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी, जेहि तन दियो ताही बिसरायो, जो तन दियो ऐसो नमक हरामी, ऐसो नमक हरामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी, मौसम भरी भरी उदर विषय को धायो, भरी भरी उदर विषय को धायो, जैसे सूकर ग्रामी जैसे कर ग्राम, हरिजन छाड़ी हरी विमुखन की, हरिजन छाड़ी हरी विमुखन की, निस दिन करत गुलामी निश दिन करत गुलाम, मौसम कौन कुटिल खल कामी, मौसम कौन कुटिल खल, प पापी कौन बड़ो जग मोते, पापी कौन बड़ो जग मोते, सब पति तन में नामी, सब पति तन में सूर पतित को ठौर कहाँ है, सूर पतित को ठौर कहाँ है, तुम बिनु श्रीपति स्वामी आ, तुम दीन श्रीपति स्वामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी, मौसम कौन जेहि तन दियो ताहि विसरायो, जेहि तन दियो ऐसो नमक हरामी, ऐसो नमक हरामी, मौसम कौन कुटिल फल कामी, मौसम कौन कुटिल फल कामी, सब जगह टकटोर करके देखा या टटोल के देखा है, मेरे जैसा कोई दोषयुक्त खजाना, दोषों का खजाना कोई दूसरा नहीं है। हे भगवान, गाड़ी के स्वान की नाई माया मोह की बड़ाई, गाड़ी का स्वान जानते हो, बैलगाड़ी लदी हुई चलती है और देखा हमने आंखों से लालटेन लटकती रहती है और लालटेन पीछे से लटका देते जिसमें पता चले कि कोई वाहन जा रहा है, गांव में हमने ऐसा देखा है, और उसके नीचे गाड़ी के दोनों पहियों के बीच में नीचे कुत्ता चलता है, खूब दूर तक चलता है, थक जाता बेचारा फिर भी चलता रहता है, क्यों? अरे भाई क्यों चल रहे हो? अरे बोले सब भार मेरे वजह सिर पे है, मैं रुक जाऊंगा तो गाड़ी रुक जाएगी, मेरे चलाए गाड़ी चल रही है, कुत्ते के ऊपर वजन है। ये संसार की गाड़ी भगवान के चलाए चल रही है, पर कुत्ता के गाड़ी के नीचे चलने वाले कुत्ता के जैसे खींच तो रहे हैं बैल और सब बोझ ले रखा हमने अपने कंधे पर, अरे हमारे चलते सब रुक जाएगा, मर के देख लो कोई काम रुक जाए तो। कुछ भी रुकने वाला काम नहीं है, मर के देख लो, ना पत्नी का काम रुकेगा, ना मैया बाप का काम रुकेगा, ना बच्चों का काम रुकेगा, सब के काम अपने ढंग से होंगे। लोग कहते जरूर कि तुम नहीं होगे तो पता नहीं हमारा क्या होगा, ये सब झूठ बात। पर गाड़ी के नीचे चलने वाले कुत्ते के जैसे मोह माया के कारण कई बार इस संसार की गाड़ी के नीचे में चलता हूं और कई बार फिर अलग हो जाता हूं, छिन भजत बहोरी हूं, फिर बाहर भागता हूं, फिर सोचता अरे नहीं नहीं चलना चाहिए, फिर पीछे चलने लग जाता हूं, ये मेरी दशा है। संसार को मेरी कोई जरूरत नहीं है, पर मैं इतना महामूर्ख हूं कि मैं समझता हूं कि मेरे बिना संसार चलेगा नहीं। तुम नहीं थे तो संसार नहीं चल रहा था क्या? और तुम नहीं रहोगे तो संसार नहीं चलेगा? संसार अपने ढंग से चल रहा था, अपने ढंग से चलेगा। हे नाथ क्या करूं। इस संपूर्ण जगत के कर्ता धर्ता भर्ता सब कुछ आप हैं, विश्वंभर आप हैं, पर मैंने व्यर्थ ही संसार का बोझ अपने सिर पर उठा रखा है। बड़ो साई द्रोही ना बराबरी मेरी को कोऊ, बड़ो साई द्रोही नाथ की शपथ किए कहत करो रिनो, नाथ की शपथ किए कहत करो रिनो, दूर कीजे द्वार से लवार लालची प्रपंची, द्वार कीजे दूरे कीजे द्वार से लवार लाल सी प्रपंच, सुधा सो सलिल सुकरी जो गहडोरी हो, सुधा सो सलिल सुकरी जो गहडोरी हो, जानी पहचानी में बिसारे हो कृपा निदान, जानी पहचानी बिसारे हो कृपा। तेल है क्या? तेल ढक्कन बंद नहीं था तो उसको भर तो देते कम से कम कटोरी में, ढक्कन बंद होने से थोड़ी उल्टेगा, ढक्कन बंद नहीं बंद होगा, बंद नहीं होगा। भी काम को पूरा करना चाहिए उसी समय, तभी ठीक से बंद होता तो नहीं गिरता। बड़ो साई द्रोही ना बराबरी मेरी को कोऊ, मेरी बराबरी का कोई स्वामी द्रोही नहीं है। स्वामी द्रोह सबसे बड़ा पाप है और मेरी बराबरी का कोई स्वामी द्रोही नहीं है। मैं हे नाथ मैं आपकी करोड़ों शपथ खाकर के कह रहा हूं, मेरे जैसा स्वामी से द्रोह करने वाला और कोई दूसरा नहीं है। तो हे भगवान अब इस दुष्ट को दंड तो आपको देना पड़ेगा। क्या दंड दें? दूर कीजिए द्वारे ते, मैं अब तक तो आपकी कृपा करुणा सबके दरवाजे पे पड़ा था, भगाओ उसको, निकाल लो अपने दरवाजे से। लवार इस झूठे को, इस लालची को, इस प्रपंची को अपने द्वार से हटा दीजिए, क्योंकि सुधा सो सलिल आपकी भक्ति आपका प्रेम वो कैसा है? आपकी भक्ति आपका प्रेम वो तो अमृत के जैसा है, और जैसे कोई अमृत से भरा सरोवर हो और उसमें कोई सुवरिया घुस जाए, मल मूत्र में सनी हुई सुवरिया घुस जाए, और थोड़ा अमृत का अमृत है पर थोड़ा सा है, और फिर उसको ऐसे ऐसे वो उसमें कर दे तो पूरी गंदली हो जाएगी कि नहीं? ऐसी सुवरिया के जैसे मान बढ़ाई पद प्रतिष्ठा के मलमूत्र में सना हुआ मैंने आपकी भक्ति रूपी सरोवर को गंदला कर दिया है, मैं आपकी भक्ति रूपी पुष्करणी को गंदा कर दूंगा, इसलिए भगा दीजिए मुझको यहाँ से। आपका भक्त कहला करके जो भक्त को नहीं करना चाहिए वैसा काम करूंगा तो आपके निर्मल यश में कलंक लग जाएगा, आप कृपा कीजिए। अथवा आप इतने दयालु हैं कि इतने बुरे से बुरे को भी अपने दरवाजे से डंडा मार के भगाना नहीं चाहते हैं, तो राखिए नी के सुधारी, राखिए नी के सुधारी। आप बड़ी अच्छी तरीके से नीके से माने अच्छी प्रकार से आप हमको सुधार करके माने आपके शरणागत भक्त को जैसा होना चाहिए वैसा आप अपनी कृपा से हमको बना लीजिए, सुधार लीजिए, आप फिर रख लीजिए। और यदि आप कहते हैं कि भाई हमसे तुम सुधारे भी सुधरोगे नहीं, तुम्हारी नीचता मिटने वाली नहीं है, तो नीच को डारिए मारी, फिर बिल्कुल देर मत कीजिए, भगा भी नहीं सकते सुधार भी नहीं सकते, मार डालिए, मुझे समाप्त कर दीजिए। क्योंकि दुहू ओर की बिचारी अब नानिहोरी हो, मैं दोनों तरफ का विचार करूंगा, या तो सुधारो या मारो, अब मैं फिर निहोरा नहीं करूंगा। आप सुधार दोगे तो भी कोई निहोरा नहीं, अब मार दोगे तो भी निहोरा नहीं करूंगा, इसलिए आप अब जो कुछ करना हो जल्दी कर दीजिए। तुलसी कही है सांची, रेख बार बार खांची, रेखा खींच खींच करके मैंने ये सच्ची बात कही है कि यदि आपने इस दीनहीन तुलसीदास को जैसे शरणागत भक्त का स्वरूप है वैसा बनाकर नहीं रखा, ढील दे दी, तो आपके नाम महिमा रूपी नौका को मैं डुबा डालूंगा। मैं चाहे जितना बुरा हूं पर राम राम तो करता हूं कि नहीं, राम नाम तो लेता हूं, और राम राम लेने के बाद भी यदि मेरा सुधार नहीं होगा, मैं जैसे का तैसा ही बना रहूंगा, आपके हृदय से लगने के योग्य नहीं बन पाऊंगा, तो इसमें आपके नाम की महिमा सिद्ध थोड़ी होगी, आपकी नाम महिमा की नौका डूब जाएगी। अब मेरा कल्याण हो जाएगा तो मैं लोगों से कहूंगा देखो मेरे जैसे का काम हो गया तो तुम क्यों हताश निराश होते हो, तुम भी नाम राम राम करने में लग जाओ, तो मैं आपका एजेंट बन जाऊंगा, तो आपका शरणागतों का धंधा बहुत अच्छा चलाऊंगा, पकड़ पकड़ के लोगों को लाऊंगा, राम राम कराऊंगा, और आपका उसमें यश बढ़ेगा, आपकी कीर्ति बढ़ेगी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। इसलिए तुलसी कही है सांची, रेख बार बार खांची, तुलसी कही है सांची, रेख बार बार खांची, ढील किए नाम महिमा की नाव बोरी हो, ढील किए नाम महिमा की नाव बोरी हो, जानी पहचानी में विसारे हो कृपा निधान, जानी पहचानी में विसारे हो कृपा, राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया। सा। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।